أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ورونو سرنگ چې په دې سلسله کې د عقل، منطق او د هغو څخه د را ایستل سو نتیجو په باره کې خبرې کیږي، نو خود به یو څه ګران او پیچلي مضامین پکښې وي. په اوریدلو کې دقت او خاصه توجه پکار ده چې د استفادې وړ وګرځي. په دغه سلسله کې به پر یوه داسې موضوع خبرې وکم چې هغه د دین او اسلام د ډیرو لویو او مهمو موضوعاتو څخه ده، چې هغه د عقیدې مسأله او بیان دی. که څه هم زما دغه خبرې او بیان و مسلمانانو ته دی، هغه مسلمانان چې د الله عز وجل پر ربوبیت، د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر رسالت ایمان راوړی دی او دین اسلام یې منلی او قبول کړی دی. خو بیا هم زه د دغه عقیدې په باره کې مفصلې خبرې کوم او د دغه عقیدې دلایل بیانوم، چې د دې خبرو او تفصیل څخه مقصد دا دی چې په عقیده کې مخلل او زیان نسی موجود او په دغه عقیده کې شک نسی پیدا او د مسلمانانو په زړو کې دا ثابته سي چې د دوی دین حق دی، په هغه کې هیڅ شک نسته او په هغه کې باطل نسته. خاصتا د هغه افغاني ورونو دپاره داسې مسائل ډیر مهم او ضروری دي، کم چې نن ورځ د دنیا په مختلفو ملکو کې ژوند کوي، چې ډیر یې هم په اروپا او امریکا کې اوسیږي. ژوند یې د یهودو او نصاراو سره تیریږي. څرنګه چې هغه کفار په خپل دین او عقیده کې که څه هم باطل دي، څناڅه معلومات او دلایل لري. او موږ مسلمانان که د خپلې عقیدې څخه بې خبره سو، نو د هغه کفارو و دلایلو ته تسلیم او لاجوابه کیږو، او العیاذ بالله ځینې اوقات د هغو و د دلایلو تر تاثیر لاندې کیږو، چې په نتیجه کې خپل دین او خپل عقیده باطل را معلومیږي. خاصتا چې هلته بیا داسې مؤسسې هم سته چې دغه یې وظیفه ده چې مسلمانان د خپل دین او عقیدې څخه منحرف کړي او واړوي، چې دغه مؤسسې د کافر حکومتو او عامو کفارو د طرفه تقویه او تمویلیږي. نو په دغسې موضوعاتو کې مسلمانانو ته خبرې کول د توضیح او اطمینان دپاره دي، او دپاره د دې چې په زړو کې ایمان استقرار پیدا کړي. که څه هم په دې کې هیڅ شک نسته چې تاسې مسلمانان او موحدین یاست، په دغه مسائلو پوهیږي، مگر هغه څوک چې په دغسې مسائلو کې تأمل او فکر کوي، نور یې هم ایمان زیاتیږي او قوي کیږي. الله عز وجل فرمای لیزدادو ایمانا مع ایمانهم. نو د دغه بیان څخه مقصد او امید هم دادی چې ایمان مثابت، راسخ او زیات سي. ورونو، عقیده داسې یو شی ده چې د انسان زړه بې له عقیدې نه مطمئن کېدلای سي او نه قرار پیدا کولای سي. دا غیر ممکنه ده چې بشری نفس دې بې له عقیدې مطمئن سي. تاسې نه ګوري چې په ټول تیر سوي تاریخ او ټوله تیره سوې زمانه کې بشر او فلاسفه په دغه بحث مشغول او مصروف وه چې چا پیدا کړي یو، د څه شي لپاره یې پیدا کړي یو، او څنګه پیدا کړي یو، چا، کله، ولې، څنګه. دغه قسم سوالونه همیشه د بشر په نفس او زړه کې راګرځي، د انسان په زړه کې تشویش او جدل پیدا کوي. تر څو چې د دغه سوالو جواب پیدا نسی، انسان نه په راحت کیږي. په زړو او نفس کې وحشت پروت دی. دا وحشت تر هغو نه رامیږي، نه مطمئنیږي تر څو د دغه سوالو جواب ور نکړي. او بیا نو دغه سوالونه سړی د عقیدې د ارکانو و تفصیل ته ورکشوي، چې هغه نو ایمان پر الله عز وجل، ایمان پر ملائکو، پر کتابو، پر رسولانو، د آخرت پر ورځ، پر قضا او قدر دی. زه به انشاء الله کوشش وکم چې په دغه سلسله کې دغه عقیده چې په هغې پورې لازم شیان ښکاره، واضح او په تفصیل سره بیان کړم. نه داسې مفصل تفصیل لکه د علماء کرامو، بلکې دا بیان به مختصر وي، خو ان شاء الله نقص او خلل به هم نه پکې موجود. دا عقیدې مسائل به واضح او د عامو خلقو دپاره مفید وي. که د یو انسان عقیده ثابته او راسخه سي، د هغه اعمال به هم صحیح او مستقیم وي. مثلا که زه هر انسان ته ووایم راسه دغه د برق لس لینونه دي، لاس دې پر کښېږده، آیا هغه دې ته آماده دی چې د برق لس لینونه په لاس کې ونیسي؟ یا نو ولې ته دا نه قبلوې چې د برق لس لینونه په لاس کې ونیسې؟ ته به راته وایې چې برق ما وژني. صحیح ده، مګر څنګه پوه سوې چې برق تا وژني؟ دا اوله پوښتنه سوه. او دوهمه پوښتنه دا ده چې د دغه پوهېدو او عقیدې چې برق تا وژني څه فایده او نتیجه ده؟ اوس نو د عقیدې په متعلق هم دغه پوښتنې سته. اوله پوښتنه دا ده چې څه پوه سوې چې الله عز وجل یو دی، او د هغه جل جلاله صفات دې څنګه وپېژندل، او په دې څه پوه سوې چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل رسول دی، او په دې څه خبر سوې چې هلته ملائکې جنت او دوزخ سته، او داسې نور. نو اول شی معرفت پوهېدل خبرتیا ده، بیا نو دوهمه مسله شروع کیږي. پس له هغه څخه چې د یو انسان دا یقین سو چې برق سړی وژني، نو څه کوي؟ احتیاط کوي، د برق څخه ځان ساتي. نو د دغه مثال څخه مقصد دا سو چې زموږ په ژوند کې ډېر کارونه سته چې زموږ پر عقیده او پوهه بنا کیږي. آیا تاسې نه وینئ هغه انسان چې دا یې ټینګه عقیده وي چې آخرت او پوښتنه سته، د دغه سړي افعال د هغه انسان د افعالو څخه ډېر مختلف وي چې دا عقیده نه لري؟ نو عقیده او ایمان د انسان پر نفس تاثیرات او انعکاسات لري. عقیده د انسان پر سلوک، د انسان پر اعمالو، د انسان پر روابطو تاثیر لري. هغه څوک چې د آخرت څخه بیریږي، هغه څوک چې د الله عز وجل د لقا څخه بیریږي، د ده سلوک او اعمال د هغه چا د اعمالو څخه ډیر فرق لري چې دا بیره نوی ورسره. او بل دا چې د عقیدې د مسائلو تحقیق او تدریس یو فکری مسئله نه ده، او نه یوازې علمي منهج او طریقه ده، بلکې عقیده داسې شی ده چې پر هغه اعمال بنا کیږي. د عقیدې په واسطه د انسان په اعمالو کې تغییر راځي، د انسان ټول تصرفات د ده پر عقیده بنا کیږي. که د یو چا عقیده کږه او منحرفه وه، سلوک او اعمال یې هم کاږه وي. او که عقیده پاکه او سالمه وه، عمل یې هم پاک او مستقیم وي. نو د عقیدې درس او بیانول د عقل او فکر تر حدودو تجاوز کوي، او په اعمالو پورې هم تعلق نیسي. که یو څوک ووایي چې د عقیدې درس او بیان څه فایده لري، موږ وایو چې عقیده یوازې دا نه چې افکار اصلاح کوي، بلکه اعمال هم ورسره اصلاح کیږي. هغه څوک چې سالمه عقیده ولري، هغه یوازې د سمې لارې وښوولو او پیدا کولو ته ضرورت لري. مثلا د یو چا عقیده سالمه ده، و هغه ته یوازې دغه ویل پکار دي چې غلا مه کوه، درواغ مه وایه، حرام کارونه مه کوه، د مور او پلار احترام کوه. او که د دغو خبرو تر شا عقیده نه وي موجوده، دا خبرې ضعیفه او بې نتیجې وي. عقیده تخم او اعمال میوه دي، هر قسم چې عقیده وي هغسې اعمال. نو په دغه سبب زموږ دغه سلسله د عقیدې د بحث دپاره ده چې د عقیدې مفهوم او د هغه اصول بیان سي. او اوس به په هغه اوله خبره شروع وکم، هغه دا چې موږ څنګه پوهېدلای سو چې الله عز وجل موږ خلق کړي او پیدا کړي یو. الله جل جلاله یو دی او موجود دی، قدیر، علیم، حکیم، خبیر دی، او داسې نور ټول اوصاف او اسماء الحسنا د الله عز وجل. موږ ولې دا منو او اقرار پکوو؟ ډېر خلق داسې فکر کوي چې د دغو شیانو د منلو دپاره قرآن مجید او احادیث دلیل دی. مگر که فکر وکړو، هلته داسې یوه مسئله سته چې تر دغو دلایلو دمخه ده. مثلا که یو نصرانی راغی او ویلدار ته ثابت ک چې الله یو او لا شریک دی. زه دا نسم ورته ویلی چې قرآن مجید وایي قل هو الله احد، ځکه دی وایي زه قرآن نه منم. نو په دغسې مسائلو کې یوازې دا کفایت نه کوي چې زموږ دلایل په قرآن مجید وي، ځکه په قرآن مجید هغه وخت دلیل ویلی سو چې د الله جل جلاله وجود او وحدانیت په عقل ثابت کو. که څه هم قرآن مجید په عقلي دلایلو د کفارو سره جدال او مناقشه کوي، مگر د قناعت اصول دا نه دي چې موږ په اوله مرحله کې د قرآن مجید آیاتونه ورته وایو او ووایو چې بس دغه حکم دی. فرضا که ته و یو نصرانی ته ووایه چې څه دلیل لرې چې مسیح علیه السلام د الله جل جلاله زوی دی او دی هم د درو آلهو څخه یو اله دی، العیاذ بالله، او نصرانی ووایي چې انجیل داسې وایي، نو اوس ته په دغه دلیل قناعت کوې یا نه کوې؟ ولې نه کوې؟ ځکه ته اصلا دا د ده انجیل نه منې. نو که اوس دغه نصرانی ستا سره بحث کوي او ته ورته ووایه چې الله جل جلاله یو دی، دی دلیل درڅخه وغواړي، ته ورته ووایه قرآن کریم وایي قل هو الله احد، آیا دی دا حق نه لري چې دا زما دلیل ونه منې لکه زه چې د ده دلیل نه منم؟ هو، دا د ده حق دی. نو اوس موږ څنګه د هغو سره بحث کولای سو او څنګه دلایل ورته ویلای سو؟ بلکې تر هغو مهمو خپل ځانونه دي. خپل ځان ته څنګه قناعت ورکولای سم او هغه شیطانی وسوسې چې راپېښېږي هغه څنګه ردولای سم؟ سبحان الله، د انسانانو په نفسو کې یو شی سته چې پوښتنه کوي، آیا واقعا دغه دین حق دی؟ او شیطان دا وسوسه را اچوي چې الله عز وجل چا پیدا کړي، العیاذ بالله، او داسې نورې پوښتنې چې د انسان په عقیده کې شک او تردد پیدا کوي. د دغسې ټولو سوالو د جواب دپاره باید و اصلي موضوع ته مراجعه وسي، او په داسې موضوعاتو کې د بحث او جدال دپاره دوه شیان ضروري دي. اول، ژبه. ته نسی کولای چې د هغه انسان سره بحث او نقاش وکړې چې ته او دی د شیانو په فهمولو او پوهیدلو کې اختلاف ولري. مثلا زه وایم دغه لمر دی، دی وایي یا دا قلم دی، د داسې چا سره بحث نسی کیدلی. نو خامخا به زه او دی د الفاظو په استعمال او د الفاظو په فهم کې سره یو شی او برابر یو. که مشترکه ژبه نه وي په مقصد نسو سره پوهیدلی. دا یو عام قانون سو چې په بحث کې اولین شی چې هغه ته رجوع کیږي هغه ژبه ده، او په بحث کې دوهمه مرجع عقل دی، او دغه عقل دی چې موږ د نورو مخلوقاتو څخه جلا کوي او امتیاز راکړی دی. الله عز وجل و موږ ته عقل راکړی دی او موږ یې امر کړی یو چې دغه عقل استعمال کو، کار ځینې واخلو. د قرآن مجید په ډیرو آیاتو کې به ووینې چې تاکید یې کړی دی چې موږ باید و عقل ته رجوع وکړو. الله عز وجل فرمایي اولم ینظروا افلا يرون ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ان في ذلك لآيات لأولي الألباب. دا ټول هغه ځایونه دي چې موږ ته وایي عقل استعمال کړي. خلق عقلونه استعمال کوي، ګوري، فکر کوي، تأمل کوي، حساب کوي، تقدیر کوي، او بیا نتیجه را باسي، چې دا ټوله د عقل استعمالات دي. الله عز وجل موږ په علم امر کړی یو، په عقل یې امر کړی یو چې عقل باید مستعمل کو، کار ځینې واخلو. نو په ژبه او عقل کولای سو چې د دغه سوالو جوابونه ووایي چې هغه اصل عقیده ده، او د دغه ځایه څخه و اصلي موضوع ته داخلیږو. که څه هم دغه موضوع لو پراخه او ژوره موضوع ده، په دې موضوع کې خبرې کول ستړي کوونکي دي. که موږ وغواړو د دې موضوع و عمق او تفصیل ته ورداخل سو، دا کار به د ستړیا څخه خالي نه وي. تاسې پوهیږئ چې په علومو کې یو علم منطق دی چې هغه د فلسفې جز دی، کامله فلسفه هم نه ده. څرنګه چې د هغه په مفهوم پوهیدل او د هغه څخه فایده اخیستل آسانه کار نه و، نو ویل دا علم بے فائدے دی ولی کلونه پکشی تیرو بالآخره پریشول سو چه داغ منطق شروع ابتدا بلکی جز دا فلسفه دی پا منطقو کی یواز عقل او دا هغه حساب او نتیجه راو دی چه دا دا منطقو حال دی نو دا فلسفه پا باره کی سه فکر کوی فلسفه او دا فلاسفه و خبری دا هغو دلائل او دلالتونه گران پیچلی معقد فن دی او د عامو خلقو د پاره مطلوب او لازم هم نه دی خو بیا هم زه د ضرورت په خاطر په ځینې عقلي قواعدو شروع کوم هغه قواعد چې د هغو څخه ډیرې نتیجې راایستلی سو د عقل د قوانینو څخه هغه چې عقل په هغه حکم کوي او صحیح هم دی تاسې هم فکر پکښې وکړئ یو عقلي قانون دی وایي دوه زده په یوه شي کې په یوه وخت کې نسي یو ځای کېدلی دا غیر ممکنه ده چې دوه زده دي په یوه شي او په یوه وخت کې سره یو ځای سي مثلا دغه ټیپ موجود دی که نه دی آیا دا ممکنه ده چې په دغه یوه وخت کې دي هم موجود وي هم غیر موجود یا عقل دا نه قبلوي ځکه دغه ټیپ یو شی دی او موږ هم د یوه وخت خبرې کوو دا ممکنه ده چې اوس دې موجود وي او پس له لږه وخته غیر موجود وي مګر دا امکان نه لري چې په یوه وخت کې دې هم موجود وي او هم دې نه وي موجود نو دا د عقل د قوانینو څخه یو قانون دی په یوه وخت کې یو سړی مړ او ژوندی نسي کېدلی او د عقل یو بل قانون وایي چې د یو شي جز تر ټوله شي کوچنی وي د یوه پوره شي یوه ټوټه تر هغه ټول شي کوچنی وي اوس دغه قانون صحیح دی که یا مثلا لس ډیر دي که پنځه ډیر ژر ویلی سو چې لس ډیر دي ځکه پنځه د لسو جز دی پنځه او پنځه لس کېږي نو د یو شي جز تر هغه پوره شي کوچنی وي عقل کولی سي چې دغه حکم وکړي ورونو دغه دوه مثاله د عقل د قوانینو څخه د مثال په ډول ذکر سوه چې موږ په دې پوه سو چې عقل ځان ته صحیح او ثابته قوانین لري هلته نور اصول او قوانین هم سته چې د بشر په ذهن او عقل کې ځای پر ځای سوي او مقرر سوي دي هغه قواعد موږ کولای سو چې د هرې موضوع په بحث او دلایلو کې استعمال کړو په هر علم کې د علومو ته کولای سي چې دغه عقلي قوانین بې له شکه او تردده استعمال کړي چې ګای ګای دغه قوانین بې له فکره او بې له ځنډه پر خوله راځي او استعمالیږي نه ته دې ته ضرورت لرې چې فکر وکړې چې پنځه لږ دي که لس او نه مقابل طرف درته وایي چې تې ثابته که چې پنځه تر لسو لږ دي دا خبره و هېڅ بحث ته ضرورت نه لري نو دغه رنګه د الله عز وجل د وجود د اثبات لپاره هلته د قواعدو یو مجموعه سته چې په صراحت سره دا ثابتوي چې الله جل جلاله موجود دی چې د دغه قوانینو څخه اول قانون دا دی موږ انسانان د یو بشر په صفت د معلوماتو دپاره خپل حواس استعمالوو دا خو درته معلومه ده چې موږ پنځه حواس لرو د لیدلو حس د اورېدلو حس د بویولو حس د ذایقې حس یعنی د خوند کتلو حس او د لمس حس یعنی په لاس یا ګوتو یو شی لمسوو د هغه ګرم او یخ پوست او کلک زژ یا شویه رامعلومېږي چې و دې ته حواسی خمسه ویل کېږي نو موږ انسانان د پاره د دې چې د یو شي معلومات وکړو د دغه حواسو څخه کار اخلو دا صحیح ده اوس نو پوښتنه در څخه کوم چې دغه حواس مطلق او بلا نهایه دي که محدود دي مثلا غوږ یا د اورېدلو حاسه ته هر شی اورې او که داسې شیان سته چې ته نه اورې یا د اورېدلو حاسه محدوده ده که هغه مصدر د آواز یو څه در څخه لرې سو بیا یې آواز نه اورې دغه رنګه سترګې یا د لیدلو حاسه دب محدود دی که مطلق یا لیدل هم محدود دی تر یو معین اندازې پورې لیدل کولای سي خو که هغه شی در څخه لرې سو بیا یې ته نسې لیدلی په آسمان کې په پستورو کی دیر شیانستا چی تی نسی لیدلائی او نیوینی چی دا دیواله تر شاوی تی نسی لیدلائی دا غرنگ زموش طول حواس محدود دی نو کم وقت چی زموش طول حواس محدود سوا او تر یو معینی اندازه قدرت نسی زیادی دلائی نو موږ دا حکم کوو چې دا نه ده جایزه چې دغه زموږ حواس دي د هر شي په باره کې حکم وکړي. مثلا یو شی زه نه وینم یا مې نه دوی لیدلی، دا نو دا معنا نه لري چې هغه نسته. ته دا ویلی سي که هر شی ما په خپلو حواسو حس نه کوي نو هغه نه دی موجود، یا نه سي ویلی، ځکه د دې دپاره ډېر دلایل سته. مثلا دغه ټیپ چې اوس ما ته پروت دی او یا داسې نور برقي آلات چې په برق کار کوي، چا برق لیدلی دی؟ یا چا برق اورېدلی دی؟ یا یې بوی کړی دی؟ فقط د برق آثار ویني. ماشینان په چلول کېږي، روښنایي ځینې اخیستل کېږي، مګر په خپله برق نه سي لیدلی. نو آیا دغه برق زموږ د حواسو تابع دی؟ موږ یې په خپلو پنځو حواسو حسولای سو؟ آیا په ټوله بشر کې داسې څوک سته چې برق نه لیدلی یا اورېدلی یا څکلی یا په لاس کې نیولی وي؟ یا نسته. نو دا معلومه سوه چې زموږ حواس محدود دي، لا یتناهي نه دي، او ډېر داسې شیان سته چې د حواس په واسطه پر هغو حکم نسو کولای. فقط د هغه د آثارو د هغه د نتایجو په واسطه حکم پر کوو چې دا شی سته، خو په خپله هغه شی مو نه لیدلی او نه لیدلی سو. بل مثال، زما سره اوس د اوسپنې دوې ټوټې دي، په رنګ او شکل بالکل سره یو شی دي، مګر یوه آهنربا ده چې مغناطیس ورته وایي او بله یې نه ده. آیا ته حکم پر کولای سي چې کومه یوه آهنربا ده؟ بې له دې څخه چې اوسپنه یو بغل ته کښېږدي چې دا درته معلومه سي چې دا آهن ربا ده او دا نه ده. په کتلو، په اورېدلو، په بویولو، د لاس په نیولو، په دې شیانو ته حکم نه سي پر کولای چې دا آهن ربا ده او دا نه ده. نو ته ضرورت لرې چې آثار یې ووینې او بیا ووایې چې دغه شی موجود دی. په آهن ربا کې دغه قوت چې موجود دی هېڅ امکان نه لري چې دې ووینې. سبحان الله، زموږ پر شاوخوا ډېر داسې شیان سته چې موږ یې نه وینو او نه بویولای سو او نه اورېدلی سو او نه په لاس لمسولای سو، چې هغه زموږ د حواسو تابع نه دي، بلکې زموږ د عقل تابع دي. عقل دا حکم کوي او راته وایي چې هو یو شی سته، ولې آثار او علامې سته. مثلا په دوبی کې ګرمي ده که یا ګرمي ده، مگر چا په خپله ګرمي یا حرارت لیدلی دی، یا یې لمس کړی دی، یا یې خوند کتلی دی؟ دا په خپله حرارت تر یادوم، مگر دې آثار او نتیجې وینې. بدن دې ګرمیږي، اوبه ایشي، یا دننه په ځان کې د ګرمۍ څخه په عذاب یې، چې دا ټوله د ګرمۍ او حرارت آثار دي. یخ هم دغه ډول. نو د عقل د قوانینو څخه یو قانون داسو چې حواس محدود دي، او هلته بېله حواسو څخه یو بل شی سته چې موږ د هغه په واسطه پر ځینو مسائلو حکم کوو، چې هغه شی د عقل نتایج او د عقل استنتاجات دي. دغه محسوس شیان حسوو او د هغو څخه د بل شی د وجود نتیجه اخلو. و الا که دغه عقلي استنتاجات نه وي، حواس مو ډېر محدود دي. او یو بل ډېر مهم قانون چې د دغه مسائلو په متعلق ډېر اهمیت لري، هغه د فکر، تصور، چرت او خیال مسله ده. الله عز وجل موږ ته عقلي قدرت راکړی دی چې د هغه په واسطه موږ فکر تصور کوو. مثلا موږ دا په تصور او خیال کې راګرځوو چې یو شی سته چې نوم یې برق دی، هغه چې دغه ماشین آلات په چلیږي. ولې دا فکر کوو چې یو شی سته؟ ځکه د هغه شي ډېرې ظاهري علامې موجودې دي چې زموږ په ژوند کې مکرر سوي دي او موږ په خپلو حواسو حس کړي دي. نو لازم او خامخا د هغه شي یو تعبیر کوو چې د هغه تعبیر مو په برق سره وکړي، او هلته نوری ډیری علامه استه چې د یو شی پر وجود دلالت کوي او د هغه شی تعبیر مو په حرارت سره وکړي. اوس نو دغه شیان برق، حرارت، یخ او داسې نور شیان زموږ په تصور او خیال کې موجود دي خو په ظاهره وجود نه لري، زموږ د حواسو تابع نه دي او په حواسو یې نسو حسولای. همدارنګه الله جل جلاله موجود دی خو موږ یې په حواسو نسو حسولای. زموږ په تصور او خیال کې یو قدرت موجود دی چې د هغه قدرت ډیر آثار او علامې موجودې دي. ټوله کون د هغه په قدرت او اراده چلیږي خو حواس مو نه ورسیږي ځکه زموږ حواس محدود دي. شه بیرته تصور او خیال ته راګرځو. تصور او خیال مو هم محدود دي. څنګه؟ هغه داسې تصور او خیال پر دوه قسمه دي، یو تصور مادي او بل تصور غیر مادي. تصور مادي هغه دی کوم شی چې ته د هغه تصور کوې هغه جسم لري، د هغه شی سره د هغه د جسم تصور هم کوې. او تصور غیر مادي هغه دی چې دغه ستا د فکر او خیال شی نه جسم لري او نه ورته پیدا کولای سي، لکه حرارت، ګرمي. ته دا تصور نه سي کولای چې د حرارت شکل څنګه دی، رنگ یې څنګه دی. یعنی په تصور کې هم جسم نسی ورته پیدا کولای. هو دا تصور کولای سي چې یو شی سته چې نوم یې حرارت دی، مګر د هغه د اوصافو تصور نسی کولای. نو زموږ تصور هم محدود سو، د خپل تصور او فکر د شي دپاره هم جسمي صفات نسو پیدا کولای، د الله عز وجل دپاره جسمي صفات نسو پیدا کولای. دا یې یو چې اول قسم د تصور و چې غیر مادي تصور دی، چې دغه غیر مادي تصور محدود دی او محدودیت یې ثابت. مگر مادي تصور یعنی یو شی په خیال او چرت کې درګرځوي او هغه ته جسم هم جوړوي، یعنی داسې تصور یا خیال چې جسم ولري. اوس نو هر یو د تاسې فکر ووهي داسې یو نوی حیوان په خپل تصور کې جوړ کړئ چې په ټول عمر مو نه وي لیدلی. زه هم په دغه تصور او چرت کې ستاسو سره شرکت کوم، داسې یو حیوان په چرت او فکر کې جوړوم چې نوی، نادر او غریب حیوان دی. فرضاً یو حیوان د اوبو څخه جوړ سوی دی، دا تصور دی، د اوبو څخه جوړ سوی دی او هغه حیوان وزرونه لري چې وزرونه د غرو څخه جوړ سوي دي او په دغه وزرو کې د پټرولو دریابونه دي او دونه لوی حیوان دی چې د پښو په هره ګوته کې یو ښار دی. ممکن نور هم په دغه چرت کې دغسې مخته پسې ولاړ سم، عجایب او غرایب سره یو ځای کړم. اوس نو ستاسې څخه پوښتنه کوم چې آیا زما دغه عجیب چرت او تصور د هغه کوچني او معروفو شیانو څخه نه دی جوړ سوی چې موږ یې پیژنو او سره یو ځای مې کړه؟ اوس که تاسې هم دغسې نادر او غریب چرت ووهئ او په خپل اختیار یو بل نوی شی جوړ کړئ، خو په آخر کې به ووینئ چې داسې شیان دې سره یو ځای کړي دي چې ته پیژنې. معلوم شیان سره یو ځای کوې، نوی شی ځینې جوړوې. نو زه اوس د چلنج او تحدا پر قسم درته وایم، که ته ښه یې داسې نوی شی په چرت کې راته جوړ کړه چې د هغه اجزا ته نه پیژنې، ستا تر حواسو د باندې وي، کولای سې یا نه سې کولای؟ نو نتیجه دا سوه چې حتی زموږ چرت او تصور هم د هغو شیانو تابع دی چې موږ په خپلو حواسو پیژندلی دي او په حواسو یې پیژنو. هغه شی چې نه مو یې لیدلی تصور یې هم نسو کولای. اوس نو د دغه ټولو مثالو څخه دا نتیجه را ایستلی سو څرنګه چې زموږ حواس محدود دي، ځان ته حد او اندازه لري، دغه رنګه زموږ تصور، چرت او فکر هم محدود دي. دغسې نه ده؟ ښه فکر وکړه. هو ده، څرنګه چې زموږ حواس محدود دي او هر شی چې موږ په فکر کې راګرځوو هغه به هغه شیان وي چې موږ یې د حواسو په واسطه پیژنو. نو زموږ تصور هم محدود سو، بې اندازې او بې حدودو نسو اندازه او نهایه لري. اوس نو که یو داسې شی موجود وي چې موږ په خپلو حواسو نه و پیژندی او یا نسو را معلوم، نو هغه نسته؟ موږ دا حق لرو چې ووایو هغه شی وجود نه لري؟ یا نو الله عز وجل موجود دی او موږ یې په خپلو محدودو حواسو نسو حسولی، او حتی په خپل محدود تصور کې هم تصور نسو کولی. یو بل ساده او واضح مثال به درته وایم. ته د داسې انسان تصور وکړه چې په عمر یې د عسلو څکه نه وي کړې، او ته غواړې چې د عسلو خوند ورته بیان کړې، کولی سي؟ یا یو چا سیب نه دی خوړلی، ته غواړې چې د سیب خوند ور وښې، آیا کولی سي؟ سبحان الله، انسان څونه عاجز دی، د هغه شي تعریف او توصیف نسی کولای چې تا لمس کړی او خوړلی دی. نو د هغه شي په باره کې به څه راته ووایې چې تا یې احساس نه دی کړی، حس کړی دی نه دی. نو زموږ عقلونه محدود دي، ځکه حواس محدود دي، او دا ممکنه نه ده چې د هر شي ادراک دی وکړي، خاصتا هغه شیان چې د عقل د احساس او معرفت د حوزې څخه د باندې ورونو. دغه ټوله خبرې عقلي دي، منطقي دي. دا نه درته وایم چې قال الله وقال رسول الله، دا داسې خبرې دي چې د هر انسان سره په دغه دلایلو بحث او نقاش کولی سي، په دې شرط چې هغه انسان عاقل وي. پس نو دغه خبرې ډېر اهمیت لري، باید خاصه توجه ورته وسي، ځکه دا بیان د عقلي خبرو او دلایلو اساس دي چې د عقیدې مسأله په ثابتېږي. پس له دغه دلایلو موږ کولای سو چې ووایو الله عز وجل په خپل جلال او په خپل قدرت زموږ تر حواسو او احساس لوړ او خارج دی، زموږ د عقلو تر قدرت د باندې دی. لا تدرکه الابصار، بصر نسی کولای چې د الله عز وجل ذات درکې، ځکه بصر یا لیدل محدود دی، اندازه لري، او الله سبحانه وتعالى تر دغه حدود خارج او د باندې دي. زموږ لیدل او ریدل بویول لمس حتی زموږ عقلونه دا ټوله محدود او په اندازه دي، او الله عز وجل تر دغه ټولو حدودو د باندې دي. کم وخت چې ته د عسل خوند و هغه انسان ته نه ځای وښولی چې عسل یې نه وي خوړلی، نو څنګه کولای سو چې زموږ په محدودو عقلو او محدودو قدرتو د الله عز وجل صفات بیان کړو؟ نو دا معلومه سوه چې الله عز وجل موجود دی، د قدرت آثار یې وینو، خو زموږ تر حواسو تخیل او عقل د باندې دی. اوس د عقل او منطقو څخه یو بل قانون چې دا هم ډیر مهم قانون دی درته بیانوم. هغه دا چې اصلا هلته دوه لفظه یا دوه شی دي، وجود یا عدم، هست یا نیست. تر دغو دوو زیاد بل درېم شی نست. صحیح ده که یعنی یا به موجود وي یا به نه وي موجود، چې عدم ورته ویل کېږي. درېم حال نسته، عقل دغه وایي موجود هغه دی چې وي، عدم نیست او نابود هغه دی چې ذات او صفات یې دواړه نه وي، نه دیسته او نه صفاسته. که موږ ووایو چې پلانی شی نسته، یعنی نه دیسته نه صفاسته، ذات او صفات دواړه معدوم دي. اوس نو یو د هغو شیانو څخه چې عقلونه ورته عاجزه او په حیرت کې دي، هغه موضوع د شروع او ابتدا د کون ده، چې د دا ټولو موجود شیانو شروع څنګه وه. موږ وایو شروع هغه دا چې په ابتدا کې یو شی موجود و، یا دا چې هیڅ شی نه و موجود. هغه د شروع په وخت کې یا به وجود و یا به عدم و، د هغه عقلي قانون مطابق، لکه څرنګه چې لږ مخکې مو دغه عقلي قانون ثابت کړي. اوس نو په ازل او شروع کې هلته یو شی موجود و، او د هغه څخه دا کون را شروع سو، یا شی نو موجود او کون په خپله په وجود راغلی؟ ښه، موږ به اوس هغه طرف بیان کو کوم چې ځینې کسان دا فرضوي او وایي چې اول او شروع عدم و، هیڅ شی نو موجود، دا کون خود به خود په وجود راغلی، چې دا د دهریانو او کمونستیانو پر زیاده. نو چې هیڅ شی نو موجود دا ټول شیان څنګه په وجود راغلل؟ دا مځکه، آسمانونه، بشر او حیوانات څنګه شروع او څنګه په وجود راغلل؟ هلته هیڅ شی نو، خالص عدم و، هیڅ شی وجود نه درلود. آیا عدم یو شی خلقولای سي؟ که خلقولای سي نو معنا دا چې عدم صفات لري، چې هغه صفت د خلق او ایجاد دی. او موږ وویل چې عدم یعنی نه ذات شته نه صفات، نو عدم نسی کولای چې خلق او ایجاد وکړي. ولې د عدم په حالت کې اصلا هیڅ شی نسته، نو عقلا دا غیر ممکنه او مستحیل ده چې شروع د عدم څخه سوی ده، ځکه تر عدم وروسته دغه شیان په وجود راغلي دي. او د عدم څخه څنګه شی پیدا کېدلای سي؟ عقل دا حکم کوي چې دا غیر ممکن دي چې عدم دي یو شی خلق کړي. عقل منطق خبرې کوي او وایي چې عدم شی نسی پیدا کولای، دا ممکنه نه ده چې د عدم څخه دي یو شی پیدا سي. حتما او لازما یو شی موجود و چې دغه عدم ته حرکت ورکړي چې تغیر پکښې راسي، حیات او وجود پکښې راسي. آیا عقل کولای سي چې دا حکم وکړي چې شروع نسته یا شروع کوونکی نسته؟ اصلا اول هیڅ شی نو موجود یا اوس نو موږ د عقل په واسطه دا حکم کوو چې په هغه دوو شیانو کې، په وجود او عدم کې، د عدم طرف عقلا مستحیل او غیر ممکن دی چې د عدم څخه د کون په وجود راځي. اوس نو یوازې د وجود طرف پاتې سو. آیا عقل دا حکم هم کولای سي چې ازلي وجود غیر ممکن او مستحیل دی؟ یا اصلا عقل نسی کولای چې دغه نتیجې ته ورسیږي؟ عقل کولای سي چې یوازې دغه حکم وکړي او دغه نتیجې ته ورسیږي چې عدم د دې قابل نه دی چې هغه دې شروع او ابتدا وي. څرنګه چې زما سره دغه دوه احتمال موجود دي، اول هلته په شروع کې یو شی موجود و د هغه څخه دغه نور کون په وجود راغلی، یا دا چې هیڅ شی نه موجود فقط عدم و. او موږ د عقل په واسطه دا حکم وکړي چې د عدم طرف مستحیل او غیر ممکن دی. عدم چې په خپله نیست او نابود بی، دا غیر ممکنه ده چې نور شیان دي ایجاد کړي. نو یوازې دغه طرف را پاتې سو چې هلته یو شی موجود و چې هغه اصل د هر شی دی. په اول په شروع کې یو شی موجود و چې تر هغه د مخه هیڅ شی نسته، هغه اول دی. اوس نو تاسو فکر وکړئ، دغسې عقلي احکامو او مفاهیمو ته ښه متوجه سئ، او بیا نو وګورئ چې قرآن مجید څونه عجیب کتاب دی. حتی دغه فلسفه، دغه عقلي مسائل چې عقل کولای سي چې و هغه ته ور ورسیږي، قرآن مجید د هغه په باره کې خبرې راته کړې دي او په یوه جمله کې دغه ټوله فلسفه یو ځای کړې ده. واورئ، قرآن کریم د وجود او عدم په باره کې څه وایي؟ فرمایي هو الاول، دی جل جلاله اصل او اول دی. او عقل هم نسی کولای چې دغه طرف دی رد کی. عقل د عدم طرف رد کی ویل دا مستحیل ده چې اصل دی وجود ونه لري، مطلق عدم دی وي او بیا دی دغه کائنات په وجود راسي. مگر عقل دا نسی ردولای چې اصل دی نوی موجود. کم وخت چې د عدم طرف عقلن رد سو، نو موږ ته دغه یو طرف را پاتې سو چې هغه د وجود طرف دی او هغه هم اصل او حق دی. او بل شی چې قرآن مجید اشاره ورته کوي، فرمایي ام خلقوا من غیر شی، یعنی آیا دوی په شروع کې د عدم څخه پیدا سوه؟ من غیر شی یعنی د عدم څخه. الله عز وجل پوښتنه کوي، آیا تاسی د عدم څخه پیدا کړس واس؟ فکر وکړي، دا غیر ممکنه ده چې خالق ونه لري. دغه آیات شریف موږ ته دغه عقلي قانون را وښوي او هغه ته اشاره وکړه چې عدم شی نسی خلقولای. یوه بله عقلي او منطقي مسله، یوه قضیه ده چې د استحالة الدور السبقي په نامه یادیږي. دا هم د عقل د قوانینو څخه یو قانون دی چې استحالة الدور السبقي ورته ویل کیږي. خبره لږ پیچلې ده خو زه به تفصیل ورکم چې په فکر کې ځای ونیسي او په پوه سي. اولا د استحالة الدور السبقي ترجمه. استحالة یعنی غیر ممکن، الدور دوره یا ګرځېدل، السبقي چې د مخوالی ولري یا د مخه یو شرط لري، یعنی داسې نوبت چې په هغه کې دي د مخوالی شرط کښېږدي، غیر ممکن دی. د ښه پوهېدلو دپاره به یو مثال درته بیان کړم. مثلا زه وایم زه لس افغانۍ خیراتوم که احمد لس افغانۍ خیرات کړي. احمد ویل زه لس افغانۍ خیراتوم که حسن لس افغانۍ خیرات کړي. حسن بیا ماته وویل زه لس افغانۍ خیراتوم که تا لس افغانۍ خیرات کړي. اوس نو دغه خیرات ممکن دی یا ولې؟ ځکه زه هغه وخت خیراتوم چې احمد خیرات کړي، احمد یې هغه وخت خیراتوي چې حسن یې خیرات کړي، او حسن یې هغه وخت خیراتوي چې زه خیرات کم. نو څوک باید اول شروع په وکړي؟ هیڅوک، ځکه هر یوه د ځان دپاره هغه بل شرط کوي. دغه ته دور سبقي ویل کیږي چې دا مستحیل دی. دپاره د دې چې د یوه نفر نوبت راسي باید د مخه هغه بل دا کار کړی وي. نو کم وخت چې دغه دایروي شرط کښېښول سو، استحاله موجوده سوه. ما ته د ځان دپاره شرط کړې، تا بیا زه د ځان دپاره شرط کړم، دلته نو د هغه کار پیښېدل غیر ممکن سوه. اوس نو دغه عقلي قانون ته په عقیده پورې ارتباط ورکوو. هغه سوال چې ګای ګای شیطان د وسوسې په ډول زموږ په زړو کې را اچوي چې الله عز وجل چا پیدا کړی دی، دغه سوال تر دغه قانون او مسئلې لاندې کیږي. مثلا هلته یو خالق دی، هغه بیا بل خالق لري، یعنی بل خالق پیدا کړی دی، هغه بیا بل خالق پیدا کړی دی، هغه بیا بل خالق پیدا کړی دی. یا به اول خالق موجود وي چې دا نور ټوله پیدا کړله، یا به دور وي. خبره سمه شوه؟ که اول خالق موجود وي او د هغه څخه دا ټول شیان په وجود راغلي وي، هغه الله جل جلاله دی. او یا به دوره وي چې هغه آخر خالق به اول خالق پیدا کړی وي، چې دا دور سبقي سو، او دغه دور سبقي مستحیل دی. دا خو مو دمخه درته ثابته کړه چې دور سبقي مستحیل دی. نو اوس د دغه تفصیل څخه دا را معلومه سوه چې خامخا شروع سته یو دی. ولې موږ فقط دوه اختیار لرو، یا دا چې یو دی او اول دی، چې د هغه څخه د کون او وجود ټوله مسله را شروع سوې ده، یا دا چې دور او دوران دی. کم وخت چې دا را معلومه سوه چې دوران مستحیل او غیر ممکن دی، پس نو بدایه او شروع سته. شروع او ابتدا هم هغه شی دی چې عقل یې نه ردوي او نه ماتوي. هو دا صحیح ده چې په تصور او خیال کې هم نسو را ګرځولی چې څنګه یوه دا ټول شیان خلق کړه او د هغه څخه را شروع سوه. د دې تصور عقل نسي کولی، مګر دغه عقل دا حکم هم نسي کولی چې دا کار غیر ممکن او مستحیل دی. د دغو دوو مسلو په مابین کې فرق شته. حکم په مستحیل والی، داسې حکم چې دا امکان نه لري، دا یوه مسله ده. او دا چې مستحیل نه دی خو زه تصور نسم کولای، دا بله مسله ده. هو زه دا تصور نسم کولای چې هلته یوه بدایه بلا نهایه موجوده ده. زما عقل ته دغه ادراک نسی کولای. او موږ د مخه پر دغه مسله متفق سو چې زموږ عقلونه محدود دي، حتی تصور او خیال مو محدود دي. نو هر هغه شی چې زموږ عقل او زموږ خیال د هغه ادراک نسی کولای، دا معنا نه لري چې هغه نسته او صحیح نه دی. ځکه د مخه مو دا ثابته کړه او متفق سو چې زموږ عقلونه او تصورات محدود دي. که په دغه مسئله موږ پوه سو، تشویش مو په اطمینان بدلیږي، وسوسو ته مو جوابونه پیدا کیږي. ځکه ابتدا او شروع سته، خو موږ دا قدرت نه لرو چې د هغه ادراک او فهم دی وکړو. څرنګه چې د عدم طرف غیر ممکن سو، چې د عدم څخه دا ټول په وجود راغله، او دا هم غیر ممکن سوه چې دور سبقي دی وي، نو موږ ته بله لار نسوه راپاته بې له دې څخه چې ووایو هلته بدایه شروع او ابتدا ده. داسې شروع چې حدود نه لري، ازلی او ابدی شروع موجوده ده. د پاره د دې چې په دې مسله ښه پوه سي او یا دا مسله ښه درته ثابته سي او په زړو کې مو ځای ونیسي، د ځان سره فکر وکړه. یو ملحد انسان په تصور کې در وګرځوه چې د الله عز وجل پر وجود ایمان نه لري، موږ د هغه څخه دا پوښتنې کوو او ورته وایو دغه کون چې موږ ژوند پکښې کوو، ځکه اسمانونه ستوري کورې، آیا دغه کون نهایه او آخر لري او که بلا نهایه بېله انتحاد؟ که ویل نهایه او آخر لري، موږ ورته وایو چې تر هغه وروسته نو څه شي دي. او که ویل یا نهایه نه لري، موږ ورته وایو آیا د داسې شي تصور کولای سي چې آخر ونه لري؟ تر څه وخته به دا کون موجود وي؟ که وویل چې نهایه لري، پوښتنه ځینې وکړه چې تر نهایې وروسته څه شي دي؟ دا کون پای ته ورسېدی بیا به څه شي وي؟ تصور یې نسي کولای، نسي درته ویلی. او که ویل یا نهایه نه لري، نو ده پر دې اقرار وکی او دا یې ومنل چې داسې یو شی سته چې آخر او نهایه نه لري، پای نه لري، چې هغه ذات الهي دی، چې دغه خبره ستا دپاره دلیل دی چې الله عز وجل اول او آخر دی. ځکه عقل د دې قدرت نه لري چې دا تصور دې وکړي چې نهایه سته، او نه دا تصور کولای سي چې نهایه نسته. نو د دوو نقیزو یو ځای کېدل مستحیل دي چې په یوه وخت کې دي ووایي چې آخر نهایه سته او نسته. نو یا نهایه سته یا نسته، یا به وي یا به نه وي. که موږ ووایو چې نهایه سته، عقل وایي یا خامخا تر هغه وروسته هم یو شی سته، نو موږ ته بله لار نسوه راپاته بې له دې څخه چې ووایو نهایه نسته، دغه کون آخر نه لري. او کم وخت چې دا اقرار وکړو او ووایو چې نهایه نسته، نو